Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. A w tym tygodniu działo się. Począwszy od śmierci Andrzeja Lepera, którego sprawy nie będziemy tu omawiali, ponieważ prasa nie podała jeszcze, kto nie pomógł mu się powiesić. Usłyszycie za to o walkach urzędników z ekspertami i bezdomnymi. O kolejnych durnych projektach finansowanych z pieniędzy podatników. Czy poszukacie razem z nami polskiego złota, które leży gdzieś w Wielkiej Brytanii? Nie zabraknie też i pozytywnych newsów, takich jak zwycięstwo Balcerowicza w procesie o jawność opinii, na podstawie których prezydent podpisuje ustawy. W wieściach z Europy mamy dla Was informacje o wzrostach nastrojów rasistowskich oraz o cyrku, jaki dzieje się na Ukrainie. Natomiast w cyklu z głupotą na północ od Rio Grande mamy dla Was obszerny materiał Est-Esta, mówiący o całym teatrzyku, jaki dzieje się wokół kryzysu w USA. Specjalny materiał przygotował także Hawker, który zamierza się dzisiaj narazić ABW. Ponieważ nie o wszystkim można opowiedzieć, zapraszam Was na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, na której znajdziecie linki do artykułów, z których korzystaliśmy, a także inne linki do ciekawych informacji, których nie zamieściliśmy jednak w dzisiejszej audycji. Więc zaczynajmy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Dziś opowiem trochę o kolejnych odcinkach wojny urzędniczo-obywatelskiej. Na początek sytuacje dość kontrowersyjne, czyli do czego prowadzi kolaborowanie z urzędami państwowymi. Najpierw o sprawie opisanej przez portal współczesna.pl tak zwanego eksperta przyrodniczego pana Roberta Szczęsnego. Czym się ten suwalczanin, będąc ekspertem przyrodniczym, zajmował? Otóż sporządzał on opinię na temat siedlisk przyrodniczych i na tej podstawie rolnicy otrzymywali dopłaty z programu rolno-środowiskowego. Praca ta nie brzmi zbyt sensownie, no ale no trudno mieć do pana Roberta akurat za to pretensję. W sierpniu ubiegłego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zarzuciła panu Szczęsnemu, że źle wykonuje dokumentację przyrodniczą i w związku z tym został skreślony z listy ekspertów. Tak więc z dnia na dzień firma pana Szczęsnego upadła. Było to tym bardziej zaskakujące, że przed skreśleniem eksperta z listy nie przeprowadzono żadnego postępowania wyjaśniającego, nie przedstawiono panu Szczęsnemu zarzutów, ani też nikt nie powiedział mu o wniosku, na podstawie którego został skreślony. Po odwołaniu do ministerstwa, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pan Szczęsny odzyskał uprawnienia eksperta. Niestety w międzyczasie dobre imię jego firmy zostało narażone na szwank, no a jego klienci przeprowadzili się do innych usługodawców. Nie otrzymał żadnych przeprosin, ani też zadośćuczynienia za utratę wiarygodności. Cóż, typowe. Druga kontrowersyjna sytuacja miała miejsce w Głogowie i pokazuje, że nie tylko niebezpieczna jest kolaboracja z państwowymi urzędami ochrony środowiska, ale także z Państwowym Urzędem Pracy. Jak napisał portal Głos Głogowa, pan Piotr Nowak był właścicielem znanej firmy odzieżowej Weronika Alicja. Prowadził ją przez 20 lat, nie korzystając z pomocy państwa i radząc sobie wspaniale. Zatrudniał i szkolił wiele kobiet w charakterze krawcowych. Ale coś go podkusiło, żeby firmę rozwinąć, zawierając umowę z Powiatowym Urzędem Pracy. Teraz tylko myśli, i po co mi to było? W 2008 roku PUP zaoferował Głogowianinowi refundację w wysokości 55 tysięcy złotych na doposażenie stanowisk pracy w specjalistyczne maszyny. W zamian miał zatrudnić 3 bezrobotne osoby i utrzymać zatrudnienie na wysokości 25 osób, tak jak w momencie zawierania umowy, przez 2 lata. W międzyczasie jednak w branżę odzieżową uderzył kryzys. Dodatkowo otwarta została tak zwana Kuprum Arena w Lubinie i jeden ze sklepów pana Piotra przestał przynosić dochody. Spadek przychodów spowodował, że pan Piotr musiał zwolnić pracowników, co pociągnęło za sobą złamanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, konieczność zwrotu refundacji i w rezultacie zamknięcie firmy. Co prawda, na jego prośbę Powiatowa Rada Zatrudnienia debatowała, czy nie ułatwić jakoś panu Nowakowi spłaty zobowiązania, ale jednak urzędnicy okazali się bezlitośni. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Sławomir Majewski, zapewnia, że nie mógł umorzyć tych pieniędzy, bo to są pieniądze publiczne. Inaczej groziłaby mu odpowiedzialność karna. Pan Nowak jednak czuje żal, tym bardziej, że osoby, które do zatrudnienia przysyłał mu Urząd Pracy w ramach tej umowy, były niekompetentne i nieodpowiedzialne. Gazeta dorzuca też tutaj pewne wątki polityczne, bo pan Nowak jest kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością, a pan dyrektor Majewski jest członkiem Platformy Obywatelskiej, no ale nie wchodząc głęboko w te szczegóły, można wyciągnąć prosty, uniwersalny wniosek. Wchodzenie w układy z urzędami państwowymi to proszenie się o kłopoty. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Dobry uczynek nigdy nie pozostanie nieukarany. O tym znanym prawie Murphy'ego mogli się przekonać rybnicy bezdomni i opiekujący się nimi ludzie z Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Chodzi o prowadzone w Przęgedzy schronisko dla bezdomnych, prowadzone właśnie przez to towarzystwo. Mieszka tam około 50 osób, zimą nawet 70. Otrzymywali oni żywność z bardzo różnych źródeł, zarówno od dawców indywidualnych, jak i na przykład od Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej. Unia dawała, ale i wymagała, na przykład magazynu na żywność. Gdyż, jak słusznie akurat w tym miejscu urzędnicy uważali, nic z tej żywności nie powinno się zmarnować. Ale gmina Czerwionka Leszczyny, na której terenie znajdowało się schronisko, nie miała planu zagospodarowania dla tego terenu. No i nie zapowiadało się, że w najbliższym czasie będzie mieć. Towarzystwo zastosowało kryteria zdroworozsądkowe i przy pomocy bezdomnych magazyn został wzniesiony w 2004 roku bez zezwolenia, aczkolwiek sanepid odebrał ten magazyn bez zastrzeżeń. Bezdomni byli dumni ze swojego magazynu, wszystko działało świetnie, póki nie pojawili się urzędnicy na kontrolę. Mimo, że wszystko było w porządku, magazyn został zakwalifikowany jako samowolka i nakazano go rozebrać. Niedawno kolejna kontrola pogoniła towarzystwo i bezrobotni, ci sami, którzy w pocie czoła budowali ten magazyn, musieli go rozebrać. Jak mówi kierownik placówki Andrzej Cacak, trudno było wytłumaczyć ludziom, dlaczego muszą burzyć coś, co im służyło. Nie chciałby pan słyszeć ich komentarzy, a mi też żal na to patrzeć. Rzeczniczka Urzędu Gminy i Miasta Czerwonka Leszczyny, pani Hanna Piurecka-Nowak, mówi, że na razie obowiązuje plan z 2002 roku, a choć w nowym planie jest zapis o możliwości rozbudowy i modernizacji obiektów na terenach leśnych, na których znajduje się schronisko, to ten plan trzeba uchwalić. A to może potrwać kilka lat, bo nam się nie spieszy, prawda? Każdy z nas ma i w OFE i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Coraz ciekawiej robi się w sprawie budowanego z publicznych pieniędzy stadionu prywatnego klubu koncernu ITI, czyli Legii Warszawa. Zbudowany za grube pieniądze stadion został klubowi wynajęty za 3 miliony złotych rocznie. No, chwilowo brzmiało ok, może coś tam miasto skorzysta, ale to, jak tanio państwo ten stadion udostępniło, obrazuje nowa nazwa stadionu. Pepsi Arena. Tak, Legia Warszawa nawiązała kontakt z firmą Pepsi i, jak donosi gazeta.pl, za nazwanie stadionu dzierżawionego od miasta w ten sposób otrzyma 6 milionów złotych rocznie. Dodatkowo na tym stadionie firma Pepsi będzie miała prawo organizować dowolną liczbę imprez. Poza miastem, które wyrzuciło na budowę obiektu kilkaset milionów złotych, zarobią na tym wszyscy. Dopiero po interwencji dziennikarzy miasto się obudziło, nie wykluczając, że odda sprawę do sądu. Zdaniem miasta umowa dzierżawy nie daje bowiem klubowi prawa do sprzedaży nazwy. Oczywiście rzecznik prasowy Legii i koncernu ITI polemizują z tym podejściem. I zapewne mają rację, bo ich z błędów by rozliczali, a urzędników warszawskiego ratusza raczej nie. Warto przypomnieć, że rzut kamieniem dalej, przy ulicy Konwiktorskiej, miasto zbudowało drugi stadion dla klubu Polonia, a trzeci stadion jako stadion narodowy powstaje w jeszcze innym miejscu. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Jak poinformował pan Przemysław Kuk z Narodowego Banku Polskiego, Narodowy Bank Polski ma rezerwy w postaci 100 ton złota. Nie są one jednak przechowywane ani na terenie Rzeczpospolitej, ani w żadnej placówce Narodowego Banku Polskiego. Bowiem złoto, jak wypłynęło do Anglii podczas II wojny światowej, tak już tam pozostało i nadal jest w posiadaniu Bank of England. W posiadaniu właściwie Narodowego Banku Polskiego, ale zdeponowane w Bank of England, który, jak mówi pan Przemysław Kuk, jest jedną z kilku wiodących instytucji wykonujących usługi powiernicze, zapewniając najwyższy standard, bezpieczeństwo, efektywność i jakość usług w obrocie złotem. I może właśnie o ten obrót chodzi, bo przecież wtedy będzie łatwiej przehandlować nasze narodowe rezerwy. Warto dodać, że Narodowy Bank Polski podejmował już próby stworzenia na terenie Polski skarbca depozytowego. Kilka lat temu kupił nawet działkę w pobliżu wojskowego fortu w podwarszawskim Zegrzu. Jednak z planów nic nie wyszło. Ciekawe, jakimi przesłankami kierują się nasi politycy i urzędnicy, w tym by w czasach kryzysu złoto znajdowało się poza krajem. Iha! Słuchacie kontestacji! Do tego, że projekty finansowane z państwowych dotacji są durne, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ale kampania, którą na sierpień i wrzesień szykuje nam Studio Doradztwa Europejskiego przy współpracy z mediowym domem Innovations Media, przekracza wszelkie granice dobrego smaku. Kampania edukacyjna pod tytułem Romowie, moi sąsiedzi, będzie miała na celu uczyć nas kultury Romów. Twórcy projektu, widać, uważają, że jest to potrzebne, bowiem według raportu przygotowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Cyganie, jest to najbardziej dyskryminowana społeczność świata. A te negatywne opinie, które przez lata narastały wokół całej tej społeczności, nie można wytłumaczyć ich inaczej niż tylko powielaniem powszechnych i nieuzasadnionych krzywdzących sądów. W związku z tym Studio Doradztwa Europejskiego, mediowy dom Innovations Media oraz ich konsultant w kwestiach strategicznych i kreatywnych, agencja Telescope, wezmą sobie pieniądze z naszych podatków, żeby wypuścić piękne i kreatywnie zrobione plakaty, na których uśmiechać się będą do nas Cyganie, a przekonywać nas do nich na tych samych plakatach będą cytaty z Pisma Świętego, takie jak: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, czy nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I oczywiście wśród Romów, tak jak wśród Polaków, są ludzie lepsi, gorsi, mądrzejsi, głupsi, tak samo uczciwi i nieuczciwi. Jednakże nie sądzę, by jakakolwiek kampania promocyjna, tym bardziej, że finansowana za pieniądze zabrane polskiemu podatnikowi, miałaby przekonać i napawać nas miłością do Cyganów. Szkoda więc, że twórcy całej tej kampanii przed przystąpieniem do niej nie poczytali Biblii lepiej. Może znaleźliby tam cytat po owocach ich poznacie. A wtedy cała kampania nie byłaby potrzebna. Kontestacja. Senatorowie w ubiegłym tygodniu opowiedzieli się za nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych. Główne zmiany, jakie wprowadza ta nowelizacja, to możliwość odbierania prawa jazdy osobom, które zalegają pół roku z opłatami alimentacyjnymi. Ustawodawcy nie przeszkadza fakt, że Trybunał Konstytucyjny w 2009 roku uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Czyli coś jak adekwatność kary do winy. Więc by zamknąć usta Trybunałowi Konstytucyjnemu, ustawodawca wprowadził zapis, że prawo jazdy będzie zatrzymywane tylko w wyjątkowych sytuacjach. A potem już jak to w polskim prawie będzie, wyjątkowych sytuacji będzie więcej niż tych zwykłych. Na szczęście jednak ustawa wprowadza możliwość odwołania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy do samorządowego kolegium odwoławczego. Jednakże jeśli decyzja stanie się prawomocna, odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma skierować do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu oraz ma także wysłać wniosek do prokuratury o ściganie za niepłacenie alimentów. Tak, bowiem alimenty i ich niepłacenie jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Drugą ważną zmianą, jaką wprowadza nowelizacja, jest definicja dochodu oraz sposób jego ustalania, która ma na celu doprowadzenie do przyznawania świadczeń rodzinom, których faktyczny dochód nie przekracza przyjętego kryterium dochodowego. Ale czy naprawdę chodzi o faktyczny dochód? Istnieje bowiem specjalny katalog dochodów wliczanych do dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych. I na przykład nowela wyłącza z tej listy stypendia za wyniki w nauce oraz sporcie. Bo to przecież nie są dochody, prawda? Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. I mamy pierwsze zwycięstwo w procesie o jawność. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację Leszkowi Balcerewiczowi, który chciał ujawnienia prezydenckiej opinii w sprawie ustawy o OFE. I choć spór toczy się tylko o nowelizację ustawy o OFE, to sprawa jest o wiele bardziej ogólna, ponieważ sąd przyznaje, że wszystkie opinie, na podstawie których prezydent podpisuje odpowiednią ustawę czy nowelizację ustawy, są informacją publiczną. Wyrok oznacza, że Kancelaria Prezydenta ma 2 tygodnie na udostępnienie owych opinii prawnych lub wydać decyzję odmowną, powołując się na ochronę informacji niejawnej. Istnieje jednak jeszcze trzecia droga. Kancelaria Prezydenta może zaskarżyć wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale dla każdego rozsądnego obywatela sprawa powinna być jasna. Władza coś ukrywa. Bo gdyby ta opinia prawna zgadzała się z tym, co mówili nam wspaniali politycy PO, wprowadzając nowelizację ustawy, to przecież nie musieliby jej ukrywać, tylko by ją Balcerowiczowi pokazali. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Samorządy dzięki luce prawnej znalazły świetny towar eksportowy. Tym towarem są dzieci niepełnosprawne. na których specjalne potrzeby edukacyjne ministerstwo przysyła rokrocznie dotacje. Kwota jest niemała, bowiem stanowi 10% wszystkich dotacji, którą rocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje samorządom lokalnym. Takie samorządy informują ministerstwo o ilości dzieci niepełnosprawnych oraz o stopniu ich niepełnosprawności. Na podstawie tych informacji Ministerstwo Edukacji Narodowej wylicza dotację, jaką ma przyznać danej gminie. Kiedy pieniądze trafią do samorządu, wtedy zajmują się już nimi lokalni włodarze i ministerstwo nie ma nic do powiedzenia, na co te pieniądze mają być wydane. Oczywiście w ministerstwie można się dowiedzieć, że tak się dzieje, ponieważ ustawa regulująca działania samorządów mówi jasno, że o wydaniu wszelkich subwencji samorząd decyduje samodzielnie. Ale dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podejmuje żadnych kroków, by zmienić ten stan prawny? Tego już się nie dowiemy. Gdzie więc idą owe pieniądze? No, najczęściej na remonty szkół, pensje dla nauczycieli albo po prostu na łatanie swoich dziur budżetowych. Sprawę podjął dr Paweł Kubicki z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest on koordynatorem projektu Wszystko Jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych. Razem ze swoimi współpracownikami przygotował własny projekt ustawy, która miałaby uniemożliwić odbieranie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich subwencji. Z projektem oczywiście chodził do posłów i z tego co wiemy, PO nie chciało zadzierać z Ministerstwem Edukacji Narodowej, SLD ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zaś pod projektem ustawy podpisał się PiS. Niestety to jednak nie wystarczy, by rozpędzić tą czerwoną hołotę trzymającą łapę na edukacji. Kontestacja. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Hoker, po prostu gotuj. W tym odcinku przedstawię Wam, jak zrobić przepis na wizytę ABW. Do tego będziemy potrzebować jedna szklanka cukru pudru i jedna szklanka saletra potasowa. Oba składniki mieszamy, a następnie podpalamy. I tak oto ABW już puka do naszych drzwi. Taki scenariusz jest bardzo możliwy, ponieważ będzie nowelizacja w kodeksie karnym, która nie będzie pozwalać na zamieszczanie tego typu treści w internecie. Czyli tak jak na przykład znana strona spiciarze.pl, gdzie można znaleźć różne sposoby na stworzenie bomb, zasłon dymnych, a także różnych innych ciekawych rzeczy, będzie filtrowana najpewniej przez jakichś urzędników w celu znalezienia osób potencjalnie groźnych. Czyli tak na przykład jak ja, który przedstawiłem przed chwilą, jak stworzyć taką mini bombę domową, która jarzy się poletowym płomieniem i jest trochę dymu przy niej. I dlatego też do użytkowników przykładowo tego serwisu w spryciarze.pl będzie mogło zapukać ABW lub policja. Dodatkowo, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, policja nie będzie też musiała wykazać, że opublikowany przepis na bombę był formą planowania przestępstwa. Wystarczy, iż autorzy porad stwarzają niebezpieczeństwo, że jeden czy więcej zamachów o charakterze terrorystycznym może zostać popełniony. Jak dla mnie jest to kolejna debilna próba cenzurowania internetu pod nie wiadomo jakim wyimaginowanym pretekstem. Słuchacie kontestacji. podczas gdy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski tępi mowę nienawiści w polskim internecie, nie zauważa jej chyba tuż za Odrą, gdzie w landzie Mecklenburgia-Pomorze trwa kampania wyborcza. 4 września odbędą się bowiem tam wybory do Landtagu, zaś kiełbasa wyborcza Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec powinna zwrócić uwagę pana ministra Sikorskiego. Swój sukces wyborczy starają się oni bowiem budować na nienawiści do cudzoziemców. Ich plakaty krzyczą: kryminalni cudzoziemcy precz, ojczyzna dla Niemców, tu zostajemy, a was pakujemy, lub zatrzymać obcą inwazję. Ale żeby tego było mało, próbują także budować swoje poparcie, jak za starych dobrych czasów SA i SS, wypuszczając na ulicę bojówki. Samochody z polskimi rejestracjami oznakowywane są swastykami, a gdzieniegdzie pozbawiane kół. Takie zajścia miały miejsce na przykład w gminie Löcknitz. Ale jak widać, nie wszyscy Niemcy podzielali tam nienawiść do cudzoziemców, bowiem oprócz Polaków składających protesty do władz miasta, taki protest złożyła także Wolna Partia Niemiec. Sprawa trafiła do sądu w Greifswaldzie, który nakazał zdjęcie części plakatów. I to nie dlatego, że rozpowszechniają one treści antypolskie czy w ogóle rasistowskie, ale dlatego, że zostały zawieszone niezgodnie z przepisami. Zaś Narodowa Partia Niemiec nic sobie z tego nie robi. Część plakatów, które jednoznacznie wskazał sąd, zdjęła, pozostałe wiszą dalej. Zaś partia rozpowszechnia dalej antypolskie nastroje, grając na bezrobociu, jakie jest w Mecklenburgii-Pomorzu. A bezrobocie jest przecież, bo przyjechali cudzoziemcy i zabrali Niemcom pracę. Dlatego chcą oni zamknięcia polsko-niemieckiej granicy, wykazując jednocześnie, że od wejścia Polski do Schengen nastąpił znaczny wzrost przestępczości we wszystkich przygranicznych miejscowościach w Niemczech. W tym temacie jednak nie zgadza się z nimi policja. Niestety dość dużo Niemców podziela ich poglądy, w związku z czym uda im się w wielu lokalnych władzach przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy i wejść do lokalnych władz. Sondaż ten pokazuje także drugą negatywną sprawę. Narodowa Partia Niemiec ma prawie 25-procentowe poparcie w grupie ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Ciekawe, co na to powie pan minister Sikorski. Słuchacie kontestacji? Ale antyimigranckie nastroje nie tylko w Niemczech. Grecja, która utraciła swoją niezależność ekonomiczną na rzecz Niemiec ze względu na kryzys finansowy, utraciła chyba także trochę swej mentalności na rzecz Niemców. I teraz buduje wielki rów przeciwczołgowy wzdłuż całej granicy z Turcją. Oczywiście wybudowanie rowu wcale według Greków nie ma na celu od całkowitego odcięcia się od Turcji. Będą bowiem wybudowane mosty kontrolowane przez Greków, które mają zapewnić przepływ towarów i osób. Ale oficjalnie podaje się też, że rów oprócz zastosowań militarnych ma na celu zatrzymanie napływu nielegalnych imigrantów. Prasa oczywiście wychwala wspaniałe przedsięwzięcie. Na przykład jedna z gazet wspierająca rządzącą partię chwali wojsko. Przez pierwsze 210 dni 12 oficerów i 452 żołnierzy przepracowało 156 900 godzin roboczych. No muszę powiedzieć, że bardzo imponujący wynik jak na Greków, bo znaczy to, że przepracowali ponad 1,5 godziny dziennie. Ale niewiele ponad. Ponadto całe przedsięwzięcie jest także chwalone, ponieważ w dobie kryzysu tak ogromna inwestycja w sektorze publicznym jest bardzo potrzebna i zapewni regionowi Tracji, gdzie powstaje, znaczący impuls ekonomiczny, a także korzyści dla środowiska. A jakież to korzyści? Budowa ma się przyczynić do polepszenia systemu irygacyjnego w regionie i chronić pobliskie tereny przed powodziami. Cóż, mogliby się właściwie zdecydować, do czego chcą tego rowu. Ale dla znajdującej się po drugiej stronie granicy Turcji jest to wyraźny znak, że Unia Europejska, do której Turcja kandyduje od ponad 20 lat, jej najzwyczajniej w świecie nie chce. Spi umiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. W czwartek w Wielkiej Brytanii wprowadzono system elektronicznych petycji, dzięki któremu rząd może zapytać obywateli, co właściwie ma robić. Ponieważ jeżeli jakakolwiek z petycji zostanie podpisana elektronicznie przez ponad 100 tysięcy obywateli, wtedy trafia ona do parlamentu i poddawana jest pod jego obrady. Ku przerażeniu wielu działaczy praw człowieka, Brytyjczycy w pierwszej kolejności zażądali od swojej władzy przywrócenia kary śmierci. Oczywiście znaleźli się już krytycy i popierający ten pomysł. Dla wielu e-petycje jest to nowe światło dla demokracji, jednakże pojawiają się także pewne zagrożenia. Dzięki tej formie wprowadzania pewnych tematów pod obrady parlamentu można zmarnować czas nad dyskusją na temat rzeczy, które nigdy nie zostaną wprowadzone do prawa, a tym samym skutecznie zablokować pracę parlamentu. Ale może jednak warto zaryzykować. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragniane dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Brytyjska Fundacja Nowej Gospodarki w swoim raporcie podaje, że od 1963 roku, to znaczy od momentu, kiedy weszły unijne przepisy dotyczące połowu ryb morskich, załogi rybackie wyrzuciły około 2,1 miliona ton dorsza o wartości prawie 3 miliardów funtów. Złowione ryby wyrzucane są z powrotem do morza, by nie naruszać unijnych regulacji, bowiem na każdą łódź nałożony jest limit połowowy. Oczywiście ani ilość, ani wartość wyrzuconych do morza ryb nie jest tak imponująca, jeżeli by rozłożyć ją na te wszystkie lata, ale jak zauważa Richard Bennion z brytyjskiej partii konserwatywnej, to straszliwe marnotrawstwo perfekcyjnie dobrego pożywienia. A tymczasem ceny żywności rosną. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, polski rząd walczy ze spreadami walutowymi, by chronić kredytobiorców w obcych walutach, zwłaszcza we franku szwajcarskim, tych nierozsądnych, przed konsekwencjami swoich decyzji, oczywiście przy okazji łupiąc rozsądnych. Jednak polski rząd nie doszedł aż do tego stopnia zamordyzmu, co ukraiński. Prezydent Janukowycz podpisał właśnie ustawę wprowadzającą zakaz przyznawania kredytów innych niż hrywnowe na całej Ukrainie. Zakaz ten cieszy się poparciem nie tylko rządzącej koalicji, ale także Banku Centralnego i części posłów opozycji. To właściwie tylko umocniło dotychczasowe ograniczenia, bo już od 2008 roku pożyczkę w obcej walucie mogli brać tylko posiadacze kont walutowych. Nowe przepisy odbierają to prawo także im. Poza ochroną nierozsądnych kredytobiorców, ustawa ma też na celu walkę z inflacją i dalszą utratą wartości hrywny. Informacja za portalem dziennik.pl. A za portalem money.pl warto wspomnieć o politycznych zawirowaniach na Ukrainie. Aresztowana została była premier Julia Tymoszenko, oskarżona o nadużycie władzy i sprzeniewierzenie państwowych funduszy w związku z podpisywaniem kontraktów gazowych z Rosją. Tak zwanej pięknej Julii grozi co najmniej 7 lat więzienia. Tymczasem sąd odsunął od procesu jej adwokata, nie zezwolił na dopuszczenie nowych obrońców, a Julię Tymoszenko już dwukrotnie podczas procesu wydalił ze sprawy rozpraw, uważając, że zarówno pani Tymoszenko, jak i jej adwokat znieważają sąd oraz naruszają porządek rozpraw. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! A teraz przenosimy się za ocean, gdzie w stanie Virginia 11-letnia wegetarianka Skylar Capo bez zastanowienia rzuciła się na ratunek pisklęciu dzięcioła, kiedy zauważyła, że wypadł on z klatki i znalazł się w centrum zainteresowania przechodzącego obok kota. Jak powiedziała dziewczynka, kocha ona zwierzęta i nie mogła stać z boku, kiedy pisklęciu groziło zjedzenie. Przepędziła więc kota, a ponieważ nie mogła znaleźć rodziców pisklaka, więc wzięła go do domu. I mama się zgodziła przetrzymać ptaszka na parę dni, upewnić się, że wszystko jest ok i wypuścić go z powrotem na wolność. Po drodze do domu mama z naszą Samarytanką zatrzymały się na zakupy. A ponieważ na zewnątrz było gorąco, wzięły pisklaka na chwilę do klimatyzowanego sklepu. Niestety w sklepie natrafiły na pewną biurwę z US Fish and Wildlife Service, czyli agencji rządowej chroniącej zwierzęta. Żeby było śmieszniej, agencja ta ma dość szerokie uprawnienia. Może aresztować bez współudziału policji, a ma nawet coś w rodzaju swojego SWAT team. Na wszelki wypadek, jakby niszczyciele przyrody byli uzbrojeni. Biurwa pokazała swoją blachę i zaczęła wrzeszczeć na dziewczynkę i jej matkę, które to z zaskoczeniem dowiedziały się, że ten dzięcioł należy do gatunku migrującego i z tego powodu jest zakazany jego transport przez człowieka. Na szczęście obyło się bez aresztu, krzycząca biurwa nagle się udobruchała i zostawiła rodzinę w spokoju. Zaś matka z córką wrócili do domu, otworzyli klatkę, no i ptaszek o własnych siłach poleciał sobie w nieznane. Zaraz po wypuszczeniu ptaka przedzwoniła do US Fish and Wildlife Service, informując ich o wypuszczeniu. Świetnie, usłyszała w odpowiedzi, postąpiliście dokładnie tak jak trzeba. No to spoko, państwo kapo odetchnęli i myśleli, że cały epizod się zakończył. No ale jak się okazuje, biurwa nigdy nie popuści. 2 tygodnie później owa biurwa ze sklepu pod eskortą policji stanowej pokazała się pod drzwiami pani Kapo z mandatem za nielegalny transport ptaków migrujących. Ponieważ mandat nie został przyjęty, sprawa trafiła do sądu i pani Kapo grozi kara $535. Ale na szczęście sprawa trafiła do mediów i US Fish and Wildlife wycofało mandat, tłumacząc się biurokratyczną pomyłką. Wiadomo natomiast, że przestrzegający prawa Amerykanie nie powinni pod żadnym pozorem udzielać pomocy agentom US Fish and Wildlife Service. Ponadto nie powinni się o ich pomoc ubiegać. To może oni wtedy wyemigrują i ludzie będą mieli spokój. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. W Meksyku wprowadzono przestępstwo nowego rodzaju. Jest to tak zwane kobietobójstwo. Nie wiadomo, czy jest to objaw nietraktowania kobiety przez władze meksykańskie jako człowieka, czy może właśnie chęć lepszej ochrony poprzez możliwość wymierzania surowszych kar właśnie za kobietobójstwo. Dotychczas za zabicie kobiety groziła kara od 20 do 50 lat pozbawienia wolności. Teraz, dzięki nowym przepisom, limit ten został podwyższony do 60 lat. Surowość kary zależy tutaj od relacji, jakie łączyły mordercę z ofiarą, w szczególności te ukryte przed obcymi oczyma. Surowość kary rośnie także, jeżeli motywem do zabójstwa była nienawiść lub dyskryminacja na tle płci. A może wystarczyłoby wzorem Brytyjczyków pójść w kierunku kary śmierci za zabójstwo? Nie trzeba by wtedy było rozgraniczać, czy zabija się mężczyznę, czy kobietę. Po prostu człowieka. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. I znów kara. Tym razem ofiarą kary padł książę Tajlandii, któremu władze Niemiec zarekwirowały na lotnisku w Monachium jego prywatny samolot. Maszyna ta została zajęta jako ubezpieczenie, że Tajlandia spłaci zaciągnięty ponad 20 lat temu dług. Dług ten nie wynika bynajmniej z pożyczki, jaką zaciągnęła Tajlandia u Niemców. Chodzi tutaj o zbudowaną pod Bangkokiem autostradę. Wykonawcą projektu była firma Walter Bau i jak na razie nie dostała ona jeszcze zapłaty. Oczywiście tajski książę chce latać dalej swoim samolotem, w związku z czym wyłoży z prywatnej kieszeni 20 milionów euro na spłatę długów swojego państwa. Niestety jednak sprawa trafi do niemieckiego sądu, który musi rozpatrzyć, czy spłata długu państwa Tajlandii z prywatnej kasy księcia jest zgodna z prawem. Ale oczywiście nie przeszkodziło to niemieckim władzom zająć prywatny majątek księcia w Monachium, mając na to akceptację sądu. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Pewien pechowy i nieuczciwy singapurski sprzątacz okradł swojego byłego pracodawcę. Zabrał kasę sklepową. Dopiero kiedy ją rozbił, zorientował się, że łup jest bardzo mały i wynosi 1 euro i 15 centów. Niedługo potem został zatrzymany i osądzony. Dostał 2 lata więzienia. Dobrze wiedzieć, że są jeszcze miejsca na ziemi, gdzie sprawiedliwość jest ślepa. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Jak stali słuchacze zapewne wiedzą, tydzień temu przebywałem w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Nowym Jorku, i miałem okazję wysłuchać wielu dyskusji na temat podniesienia limitu długu publicznego Stanów Zjednoczonych, co było najgorętszym tematem zarówno ubiegłego, jak i tego tygodnia. O szczegółach sytuacji już mówiłem na łamach tygodnia w sieci, więc tylko tak w kilku słowach przypomnę. Administracja Busha Juniora, teraz Obamy, szastały ostatnio pieniędzmi na prawo i lewo, doprowadzając Stany Zjednoczone do bezprecedensowego zadłużenia. W pewnym momencie pułap długu doszedł do niewiarygodnej kwoty 14,3 biliona dolarów. A Amerykanie mieli ustawę, że jeśli do tego momentu właśnie dług dojdzie, to nie będą mogli już więcej pożyczać. To jest taki maksymalny sufit długu. No i zaczął się problem, bo Ameryka, skarbcu, okazało się, nie miała pieniędzy, by wypłacać pensje swoim pracownikom dłużej niż do pierwszych dni sierpnia. Trzeba więc było albo przyciąć wydatki, albo podnieść podatki, albo podnieść rzeczony sufit długu. Nie było to łatwe, gdyż wymagało dosyć sporej większości w kongresie, a demokraci z republikanami nie bardzo mogli się dogadać. Zresztą demokraci mają większość w Senacie, a republikanie w Izbie Reprezentantów, więc żadna z tych partii nie mogła przepchnąć swojego planu. Demokraci koncentrowali się na lekkiej obniżce wydatków i dużym podniesieniu podatków, w szczególności na najbogatszych. Republikanie chcieli mocnych cięć wydatków, a nie zgadzali się na jakąkolwiek podwyżkę podatków. No i obie strony grały w tak zwanego tchórza, pędząc naprzeciwko siebie i krzycząc, że nie zgadzają się na żaden kompromis. Przez to w ubiegłym tygodniu już nawet eksperci zaczynali panikować, że Ameryka zbankrutuje. Tam jedna z agencji ratingowych groziła obniżeniem ratingu obligacji amerykańskich do poziomu D, czyli D, jak wiadomo co, totalnej niewypłacalności. Na uniwersytecie, na którym byłem, czyli na City College of New York, pojawiały się w wielkiej ilości ulotki zachęcające studentów do protestu, zatytułowane No Deal. Studenci mieli protestować przeciwko obcinaniu socjalnych uprawnień, co im mieli zgotować źli republikanie. No i oczywiście wyrażali też wielkie oburzenie, że rektor uczelni bardzo dużo zarabia, a oni muszą coraz wyższe czesne płacić. Nie wiem, jak im tamten protest wyszedł, bo wyjechałem. Całą sprawę bardzo fajnie skomentował na łamach Wall Street Journal Thomas Sowell. Akurat w samolocie dostałem egzemplarz gazety z jego komentarzem. Przy okazji, jak ktoś nie czytał nic Sowella, to niech się wstydzi, bo to naprawdę bardzo przenikliwy publicysta. Janek Fior parę jego książek wydał. No, wracając do tematu, Sowell pisał, by nie ekscytować się zanadto tym pułapem zadłużenia, bo ten pułap był już przekraczany wielokrotnie, więc ta ustawa, mimo że brzmiąca dobrze, przeciwdziałająca zadłużaniu się, tak naprawdę powinna być oceniana z praktycznego punktu widzenia, a z praktycznego punktu widzenia nie miała żadnego znaczenia, bo zawsze, gdy przychodziło zagrożenie przekroczenia limitu, kongres przegłosowywał jego podwyższenie. Sowell podsumował, że ustawa ta ostatecznie nie służy niczemu dobremu, tylko temu, by aktualni rządzący mogli rozdawać pieniądze na prawo i lewo, a jak zbliżają się do pułapu zadłużenia, zapraszać opozycję do stołu obrad i zwalić na nią część winy albo za podwyższenie podatków, albo za wycięcie wydatków, albo za właśnie złamanie tejże ustawy. Czyli jednym słowem przewidywał, że ten cyrk rychło się skończy i obie strony ukażą się jako zbawcy Ameryki. No i Sowell miał rację, aczkolwiek mnie na przykład rozstrzygnięcie częściowo zaskoczyło. Myślałem, że to raczej Republikanie stchórzą i plan demokratów wejdzie w życie. Tymczasem Republikanie, no, rozegrali to po mistrzowsku, ja muszę powiedzieć, udając zakładników wyborców Tea Party, która to frakcja stanowczo nie zgadzała się na żaden kompromis z demokratami, nawet jeśli by to miało spowodować bankructwo. Tak więc ostatecznie stchórzyli demokraci i we wtorek 2 sierpnia, właściwie w ostatniej chwili, kongres uchwalił, a Barack Obama podpisał ustawę o podniesieniu limitu długu, co niewątpliwie jest newsem tygodnia. Limit został podniesiony od 2,2 biliona dolarów do 16,5 biliona. Mniej więcej o tyle mają być zredukowane wydatki rządowe. Oczywiście jest to tylko odsunięcie problemu. Cięcia, głównie w Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych i w zbrojeniach, są w sposób oczywisty niewystarczające i będą musiały być powiększone w kolejnych latach. Tym bardziej, że zgodnie z informacjami portalu Men.pl, ekonomiści amerykańscy ostrzegają przed powrotem recesji, bowiem amerykańska giełda od kilku tygodni znowu dołuje. W sobotę w sprawie długu amerykańskiego przyszła nowa, interesująca wiadomość. Po raz pierwszy w historii amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła ranking wiarygodności kredytowej rządu Stanów Zjednoczonych z maksymalnej oceny AAA do AA+. Agencja oświadczyła, że obniża rating, ponieważ nie jest przekonana, że plan redukcji deficytu budżetowego wystarczy. Moim skromnym zdaniem ma rację. Oczywiście rząd amerykański protestuje, twierdzi, że w raporcie Standard & Poor's są błędy. Przedstawiciel agencji z kolei twierdzi, że te poprawki w obliczeniach zostały wzięte pod uwagę przed ustaleniem ratingu. To obniżenie jednak może być na tyle ważne, że oznacza ewentualność podwyższenia procentów od kredytów hipotecznych i innych pożyczek związanych z notowaniami obligacji skarbowych. Koszty obsługi długu Stanów Zjednoczonych mogą przez to wzrosnąć nawet do 100 miliardów dolarów rocznie. Z drugiej strony pozostałe agencje ratingowe na razie nie zareagowały, więc być może to nie wpłynie na wiarygodność Stanów Zjednoczonych. No i pojawiła się szybka reakcja i to wcale z nie tak nieoczekiwanej strony. Xinhua, chińska oficjalna agencja prasowa, taka tuba rządu i chińskiej partii komunistycznej, coś jak Prawda w Związku Radzieckim, oświadczyła, cytuję, Chiny, które są największym wierzycielem jedynego supermocarstwa świata, mają wszelkie prawo, by domagać się od Stanów Zjednoczonych Ameryki rozwiązania problemu ich długu strukturalnego i zagwarantowania bezpieczeństwa dolarowych aktywów Chin. To za portalem Money.pl. Żądania agencji są bezpośrednie. Po pierwsze grozi palcem Stanom Zjednoczonym, mówiąc, że nie wolno im dopuścić do tego, by ich polityka wyborcza wystawiała światową gospodarkę na ryzyko. Po drugie, żąda wprowadzenia międzynarodowego nadzoru nad amerykańskim dolarem lub też wprowadzenie nowej, stabilnej i pewnej waluty rezerw światowych dla uniknięcia podobnych wydarzeń w przyszłości. Słowo yuan nigdzie tutaj nie padło, ale ja je jakoś usłyszałem. Tutaj warto wspomnieć, że dolary stanowią 70% chińskich rezerw walutowych o wartości ponad 3 bilionów, a Chińczycy także posiadają amerykańskie obligacje o wartości powyżej biliona dolarów. Znani chińscy ekonomiści, których przedstawicielami są w tym artykule Li Jie oraz Ding Yifan, grożą, że Chiny będą zmuszone rozważyć inne niż dolar inwestycje dla swoich rezerw. Tym bardziej, że w wyniku obniżenia wiarygodności zewnętrzni inwestorzy będą unikać aktywów dolarowych, przez co Fed nie będzie miał innego wyjścia, jak kupować własne bony skarbowe, czyli śmieci wychodzą, śmieci wracają. Znana historia. Z kolei to de facto dodrukowywanie pieniądza spowoduje spadek wartości dolara i obligacji skarbowych amerykańskich, co oczywiście Chinom jest nie w smak. Oj, ciekawe czasy idą. Kontestacja. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, skąd się wzięły problemy budżetowe Stanów Zjednoczonych, to może go zainteresować ostatnia informacja o nowym prawie człowieka, jaką podał portal Pittsburgh Live. Chodzi o prawo człowieka do posiadania i używania telefonu komórkowego. Tak, tak, takie prawo już zostało wprowadzone w wielu stanach, gdzie federalne agencje opłacają ludziom darmowy zestaw startowy oraz 250 minut rozmów miesięcznie, tylko z tego powodu, że tamci nie mogą bądź nie chcą za to płacić. W samym stanie Pensylwania do takiego zasiłku, tak jakby, będzie uprawniony 5,5 miliona osób. Programy są finansowane z opłat nakładanych na operatorów telefonii komórkowych, którzy odbijają to sobie oczywiście na pozostałych klientach. Gary Carter, szef jednego z tych federalnych funduszy, mówi: ten program zapewnia nam spokój sumienia, gdyż darmowe telefony komórkowe oznaczają kolejny jeden rachunek, którego ktoś nie będzie musiał opłacić, więc będzie mógł zapłacić za wynajem domu czy za całodzienną opiekę. Tak, to właśnie jest prawo do posiadania spokojnej głowy. No, trudno to jakoś skomentować. A przynajmniej tak, żeby zabrzmiało jeszcze zabawniej. I to już na dzisiaj wszystko. Następny odcinek, na który Was serdecznie zapraszam, już znów za tydzień, w poniedziałek o godzinie 8. Raz jeszcze dziękuję wszystkim osobom, które podsyłają nam ciekawe informacje z różnych zakątków Polski i świata. I przypominam, że ilekroć znajdziecie jakiegoś ciekawego newsa, przyślijcie go nam na przegląd.kontestacja@gmail.com. Tymczasem życzę miłego tygodnia w sieci i do usłyszenia już za tydzień w poniedziałek o godzinie 8. Żegna się z Wami Wiktor Parol.